Jó estét! Ragaszkodsz ez a fasságothoz? A kedves rádióhallgatók nem tudják, miről van szó. De tudják, mert egy plexifalon keresztül hallanak téged. Tényleg egyébként tompítja a hangot? Kurvára. Kurvára elbassza a sót, igen. Na jó. Majd visszaveszem. Majd az udvaron. Mert itt kellő távolságban vagy tőlem. Robi mindig úgy beszél hozzám, hogy így odajön 10 centire, és így mondja a fejembe a dolgokat. Na, hát témánk van. Figyelj, Robi, én fölvezetném. Seattle. Ez a városnév ugye mond nekünk valamit. 1999-ben Seattle-ből indult el az antiglobalizációs mozgalom annak idején. Utóbb alter glob mozgalomnak nevezték, mert nem a globalizáció tényével álltak szembe, hanem az igazságtalan globalizációval, a neoliberális globalizációval. Ez akkor egy nagy ígéret volt a baloldalon, úgy tűnt, hogy a baloldal feltámad. Milyen mozgalom volt ez? Na most ez egy igazi vegyes felvágott volt. Tulajdonképpen nagyon tág értelemben volt baloldali, mert még a José Bové nevű parasztgazda is tagja volt, aki egy ilyen francia birtokosként ott fölgyújtotta a búzát, vagy nem tudom miket csinált, tehát egy ilyen nagy antiglobalizációs ilyen helyi forradalmár volt, ilyen parasztvezér, és ő például nem volt baloldali. És nagyon sok minden, tehát ilyen latin-amerikai országokban, ilyen helyi érdekvédőktől kezdve, zöldeken át, feministák, anarchokommunisták, tanácskommunisták, kik voltak még, tehát gyakorlatilag mindenki. Tehát ezek az ilyen, azok a baloldaliak, akik szemben álltak, nálunk például szemben álltak a akkori hivatalos baloldallal, amit nálunk Gyurcsány és Bajnai korábban Horn Gyula, aztán később Gyurcsány és Bajnai kormányzása jellemzett. Ez a bizonyos álbaloldal, tehát ami valójában egy neoliberális kurzus volt, csak magát baloldalinak mondta bizonyos okok miatt. És szóval ez egy igazi, ez tényleg egy szivárvány koalíció volt. Itt rettenetes viták, meg ellentétek voltak, elméleti viták, például, hogy hogy álljunk a volt szocializmusokhoz, hogy az most államszocializmus, vagy pedig államkapitalizmus, de abban mindenképpen egyetértettek, hogy ez a szocializmus eszméjének a megcsúfolása volt, stb. Stb. Voltak gyakorlati viták, hogy most belefér-e az erőszak, meg forradalom-e, vagy pedig békés tüntetések, vagy hekkerkedés, vagy egyéb formái az ellenállásnak. Viszont három ponton volt egy megegyezés szinte mindenki között. Tehát nagyon kevés ilyen extremitást kivéve a legalább 90%-ban volt egy megegyezés. És ez a három pont a következő volt. A fő ellenség, vagy a közös ellenség, vagy a fő probléma, az a neoliberális globalizáció, és ennek megfelelően a fő ellenség a transznacionális cégek, pontosabban azoknak a világuralmi törekvései. A második az, hogy sokszínűség, tolerancia és elhatárolódás a régi baloldalnak, főleg a bolsevizmusnak a totalitárius szemléletmódjától. A harmadik pedig az, hogy a helyi, a lokalitás elvét előtérbe helyezni, tehát a szubszidiaritásnak is nevezik. Tehát amikor a helyi ügyekkel vagy elfoglalva, te magyarként nem öngyarmatosító módon állsz ez a problémához, nem Amerikából, az akkori centrumból, most már Amerika kevésbé centrum, importáljuk az ideológiát, mint a kommunisták Moszkvából, hanem ezek ilyen helyi ügyek. Na most eltelt 20 év. Ma megint van egy Seattle. Vagy volt, mert ezt a szabad államot most épp úgy tudom megszüntették. De valaminek a kifejezője. A mai Seattle, vagy azok a mozgalmak, amik most vannak, ugye ez a Black Lives Matter, meg a Antifa, meg a genderizmus, meg az összes többi, Ugye, én úgy veszem észre, aztán Robi, hogyha rosszul tudom, javíts ki, ez tulajdonképpen ennek a három fő pontnak a tagadása. Együtt menetelünk a multinacionális cégek úgynevezett progresszívjeivel, és a neoliberális globalizáció helyett azért inkább az ilyen identitáspolitikai cuccok, nők, transzneműek, semleges neműek, rasszizmus és egyéb dolgok kerültek előtérbe. Szépen visszajött a baloldali totalitarizmus a PC formájában, meg egyéb formában. Tehát visszajött az a fajta gondolkodásmód, amit én például gyerekkoromból jól ismerek. Tehát mit jelent az, hogy tiltani filmeket, könyveket, mit jelent az, hogy cenzúra, mit jelent az, hogy vigyázni a beszédre, mit jelent az, hogy kártékony olvasmány, meg kártékony film, mit jelent az, hogy mindenki fasiszta. Én ezekre még jól emlékszem, noha már a végén jártam, tehát ugye a puhuló időszakában nevelkedtem. És harmadjára pedig, hát ugye Amerikából jön import termékként. Gyakorlatilag a három főpont, amiben a Seattle népének hívták kezdetben a 1999-ben onnan elindult Arthur Grob mozgalmat, ebbe a három pontban nagyjából megegyezett. Én most azt látom, hogy ez a három pont gyakorlatilag pont az. Tehát ami akkor ígéret volt, az most ez a beteljesült ígéretnek a három pontnak kurvára az ellentéte. Azt talán ki lehet jelenteni, hogy az elit preventív ellenforradalmat vezényel privilégiumainak megőrzéséért. Mit jelent ez, hogy preventív ellenforradalom? Arról van szó, hogy ez a Seattle, ez a 20 évvel ezelőtti mozgalom, ez szemben állt a Wall Street neoliberalizmusával. És ez követelt egy változást Amerikában. Követelt egy baloldali fordulatot. De ugye a szónak az igazi baloldali értelmében, tehát nem ebben a kultúrbalos értelmében, hanem az igazi tőke-munkaviszony relációjában. Tehát azon a tengelyen, ahol a munkavállalói érdekek, a munkavállalói jogok, a szociális jogok megjelennek. És azért ennek a politikai képviselete a baloldalon, ha soha nem is tudott hatalomra kerülni, és soha nem is tudta kivívni önmagának a dominanciát, de jelen volt. Erre szebb példát más sem tudna szolgáltatni, mint Bernie Sanders, aki a 4 évvel ezelőtti, meg az idei amerikai elnökválasztási kampányon is elindult, és mind a kétszer a demokrata konvenciónak kellett őt módszeresen kicsinálni. Tehát félre söpörni az útból, hogy a demokrata elit, a piacpárti, Wall Street párti, tőkepárti demokrata elit az újra jelöltet állíthasson. Ez a jelölt, ez 4 évvel ezelőtt a Bill Clintonnak a felesége, a Hillary Clinton volt, most meg a Barack Obamának az alelnöke, Joe Biden. Úgy, mindkét esetben egy korábbi elnöknek a jobb keze. Az egyik esetben szó szerint, a másik esetben meg hát az átvitt értelmében. Várjál, egyébként tudod, hogy miért hívják jobb kéznek? Ezt még gyerekkoromban tanultam Mezőkövesden, valakinek a jobb keze. Hát azzal törlöd a segged. Tudjátok, rossz kedvű vagyok, és valamivel mulattatni kell magamat. Erre való a jobb kezed. De nem segtörlésre, mi? Ja. Igen. Hát már akit az mulattat. Szóval szóval megjelent egy politikai alternatíva. Már 4 évvel ezelőtt a Bernie Sandersnek a személyében. 4 évvel ezelőtt árulással, cselszövéssel, hitszegéssel sikerült őt félre söpörni az útból. Aztán ez kiszivárgott, hogy hogyan, milyen körülmények között. Ez elég csúnyán ráégett az amerikai demokrata elitre, meg Hillary-re is. Most, 4 évvel később Bernie Sanders újra elindult az amerikai elnöki pozícióért, és hát újra félre söpörték, és ezúttal a demokrata párti feketék szavazataival. Kifejezetten demokrata párti feketéknek a szavazataival söpörték félre az útból Bernie Sanders-t. Mit kínált Bernie Sanders? Akit egyébként a jobb oldalon hát zsidó kommunistana. Nagy pofával és széles gesztusokkal kommunistáztak. Ugye Bernie Sanders az reaktiválta azt a kifejezést, hogy szocialista. Ő szocialista. Mondták a Sandersnek, hogy ezt a kifejezést ne használja magára, hogy szocialista, mondja azt, hogy baloldali. Mert ez a kifejezés, hogy szocialista, ezzel karanténba zárja magát. A Sanders meg nagyon tökösen azt mondta, hogy őt ez nem érdekli. Ő ezt a kifejezést vissza fogja perelni, vissza fogja hódítani. És elkezdte szocialistának hivatni magát, és szocialistaként hivatkozni magára. Meg a felemelt, ökölbe tartott kéz, tudod? De az ezek most a izé, feketék. Ezek a gesztusok, izé, hát igen, hát ez van, most hát átvették, ja, igen. Szóval mit kínált Bernie Sanders? De valójában ő azt arra a problémára kínált megoldást, amely probléma hát a Alterglob mozgalma körében, hogy az imént fogalmaztál, a globalizáció káros hatásaival szemben felvetődött. És amely probléma mára hát kitört a gettókból, és elkezdte terrorizálni a többségi társadalmat, az amerikai középosztályt, meg az ő életmódját. Ez a probléma, ez pedig az obszcén mértékű szociális különbségek Amerikája. Tehát itt meg a világa, Robi, meg a világa. Igen, de ezt Európa relációjában kell látni. Tehát most itt az egész világot kár ebbe a dologba belekeverni. Nézzük a fejlett tőkés országokat. Most nincs értelme a harmadik világhoz hasonlítani Amerikát, se Európát. Ezeket az országokat egymáshoz lehet hasonlítani. Világos, csak hasonlítsuk Amerikát Európához, Japánhoz, Dél-Koreához, fejlett tőkés országokhoz. Ennek az összehasonlításnak van értelme. Jó, bocsáss meg, csak azért annak a diskurzus térnek is van ám értelme, hogy ezt globálisan nézzük, mert itt fölvetődnek, tudod, ilyen szempontok. Például, hogy a fekete életek számítanak, érted? És akkor itt van egy csávó, egy volt bűnöző, akit mit tudom, brutálisan megöl egy bunkórendőr, érted? Egy mit tudom, veszélyes környéken, és aranykoporsóba eltemetik, érted? És akkor lesz belőle olyan, mint a, nem tudom, a náciknál a Horst Wessel volt, akit agyon szúrt, érted, egy Rici, és utána ő lett a izé, érted, és dísztemetés, és a pártnak a akármilyen, érted? Jó, brutális gyilkosság volt, ami a Floyd-dal történt, világos, felháborító, de most hasonlítsd össze, hogy mi történik mondjuk Fekete-Afrikába. Hát Fekete-Afrikába nem számítanak a fekete életek, ahol még mondjuk rabszolgaság van, de rendes tudod, rabszolgaság, vágod. Tudod. Tehát azért érdemes ezt a szempontot is behozni. Ezerszer elismételtük ebben a körben a posztmodern képletet. A kontextus az leértékelődik, a reláció az meg felértékelődik. Ez azt jelenti, hogy Afrika nincs. Afrika távol van, Afrika egy másik bolygón van, Afrika egy másik univerzumban van, egy másik idősíkon van. Tudod, Afrikába éheznek. Ez már ilyen, tudod, frázis, elcsépelt közhely. Igen, csak tudod, ha komolyan hivatkoznának rá, akkor a gyerekmunkával, meg de a erre is ki fogunk térni. Erre is ki fogunk, mint a cégeknél, majd kitérünk majd. Tehát, azt látjuk, hogy Európában, Koreában, Japánban, Amerikához hasonlítva, vagy Amerika relációjában nézve, van egy nagyfokú szociális konszenzus. Tehát nincs az a brutális kaszinókapitalizmus, amit Amerika megvalósít. Tehát az amerikai álom, mint idea, az mára odáig jutott, hogy a nyertesnek minden jár, és a nyertes az még további nyereményeket kap, csak azért, mert nyertes, és még további juttatásokat, és még további kedvezményeket, és még további lehetőségeket, a vesztestől meg mindent elvesznek, és azt is elveszik, ami azelőtt volt, hogy vesztett. Te Pat Robertsont szoktál nézni néha, nem? Igen. Amelyen önkínzó módon. Na. Igen. Tehát, hogyha ezt a neoprotestáns szarságokat nézed, tudod, ők így az evangéliumból vezetik le a kapitalizmust is. Tehát egyszer például a kamatos kamat zseniális ötlete már benne van az evangéliumokban. Ezt konkrétan egyszer a 777 klubban hallottam. Vágod. Szintiszta antikrisztusi gondolat, de legalább vicces. Na, és ilyen értelemben el tudom képzelni, hogy ők szó szerint értik azt a jézusi példázatot, tudod, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, ami van. Ezt Jézus másra értette, de tudod, ezt így a kapitalizmus. Ez a világ törvénye. Ez teljesen, így van, ez a kapitalizmus. Na igen. És szóval, hogy jól látható, hogy Amerikában nincs szociális rendszer. De most mondhatnám azt is, hogy gyenge, vagy erőtlen, vagy impotens, de azt hiszem pontosabb kifejezést használok, ha azt mondom, hogy nincs. Nincs háló. Szociális rendszer. Nem, hogy szakadozott, ja, hanem nincs. Tehát nem tudsz kiesni belőle, hanem a hűlt helyére esel. Na most a Bernie Sanders az ezzel a programmal indult el 4 éve, ezzel a programmal indult el idén, hogy hát, hozzunk létre egy szociális biztonságot nyújtó védőhálót, hozzunk létre ezt a szociális rendszert, hozzunk létre állami egészségügyet, társadalombiztosítási rendszert, az európai típusú szociális biztonságot. Nem feltétlenül azt, ami Svédországban van, hanem mondjuk azt, ami Franciaországban, vagy Németországban. Tehát egy a kontinentális Európára emlékeztető szociális biztonságot hozzunk létre. Erre mi volt a válasz a demokrata pártnak? Hát, hogy ebből ők nem kérnek, és pedig azért nem kérnek, mert az amerikai feketéknek, hát ez az ajánlat, ez nem tetszik. Pont azoknak az amerikai feketéknek, akiknek a legrosszabbak a szociális mutatói, és azoknak a feketéknek, akik leginkább a, hogy mondjam, nagy számban vesztesei a kaszinó kapitalizmusnak. Csak hogy, és azoknak a feketéknek, akiknek most hát nagyjából a mozgalmát látjuk, vagy akiknek a nevében ez a mozgalom zajlik, mert ne legyen kétségünk afelől, hogy ezt a mozgalmat nem feketék vezetik, hanem feketékre való hivatkozással vezetik befolyásos csoportjai az elitnek. Csak úgy egyébként mellesleg megkérdezném, hogy a nagyon gazdag feketék, legyen az akár bazd meg egy sztár, akár egy sztárfocista, akár egy gangster, vagy bárki, érted, aki vitte valamire, valamilyen szakmában, az segíti a szegény feketéket? Például, erre kurvára kíváncsi lennék. De figyelj, rengeteg Instagram megosztással segíti a szegény feketéket, aha, igen. Letérdel a focista, tudod, ő is, és most már itt a rasszizmus ellen. Hát igen. Tudod? Igen. És hazamegy a kastélyába. Hát igen. Szóval, hogy arról van szó, hogy ne akarjunk egyszerre mindenről beszélni. Mert kurva sokrétű, Robi, igen, kurva nagyon, nagyon sokrétű, csak mindenbe belekapunk, és nem tudunk kitárgyalni ilyen módon semmit. De hát ez egy kocsma. Hát igen. Igen, de ezzel kéretik nem visszaélni. Szóval, az a képlet, hogy a Bernie Sanders felkínált egy megoldást arra a problémára, ami miatt most a feketék lázonganak Amerikában. Mert ne legyen kétségünk, hogy a gettók kilátástalansága, ami Amerikában uralkodik, az hozta létre, az termelte ki azokat az energiákat, amely energiák most kitörnek a gettókból. Amely energiák most polgárháborús helyzetbe sodorják Amerikát. Most ezek az energiák, ezek szociális természetűek. Nekem meggyőződésem, hogy ennek szociális alapjai vannak. Hogyha megnézitek azt, hogy a leggazdagabbak és a legszegényebbek között mekkora a szociális különbség Amerikában, akkor azt fogjátok látni, hogy ez az olló, ez elviselhetetlen szélességűre nyílt ki. Elviselhetetlen szélességűre. Tehát egyszerűen nincs társadalmi újraelosztás. Tehát nem arról van szó, hogy nem elégséges vagy nem igazságos, hanem hogy nem létezik társadalmi újraelosztás az Egyesült Államokban. És van egy elit, amelyik retteg a társadalmi újraelosztástól, retteg attól, hogy Amerikából Európa lesz, retteg attól, hogy megszűnik a kaszinókapitalizmus, megszűnik a Wall Streetnek, meg a piac láthatatlan kezének a szabályozása, ami ugye a szabályozás hiányát jelenti, kétségünk ne legyen. És ezért az éhséglázadás élére áll, hogy a mozgalmat eltérítse. Hogy a mozgalom véletlenül se Bernie Sanders-t juttassa helyzetbe. Most nem a Bernie Sanders személye itt a lényeg. Világos, hogy ez a mozgalom véletlenül se nyerjen szociális színezetet. Hogy ez a mozgalom véletlenül se a nagyon gazdagok és a nagyon szegények konfliktusáról szóljon. Hogy ez a mozgalom véletlenül se torkoljon a Joker című film záró jelenetébe, ahol teljesen egyértelmű a képlet, nem a rendőrök rasszizmusa a probléma abban a filmben, hogyha jól értettem a filmet, nem biztos, hogy jól értettem. De hát az egy náci film, nem? Ja. Igen. Szóval, hogy ezt el kell téríteni. Tehát először is Bernie Sanders-t el kell söpörni az útból. És hát ehhez bizony hozzátartozik az, hogy a feketék meg a zsidók között Amerikában igenis zajlik egy áldozati verseny. Igen. A rabszolgaság és a holokauszt. Két nagyon súlyos áldozati kártya. És ezek az áldozati kártyák, ezek az amerikai közéletben hát versengenek egymással. És én nem tudom, hogy kizárólag ez az oka, de minden esetre az amerikai feketék fehérek iránti ingerültségének bizony van egy antiszemita jellege. És hát Bernie Sanders meg hát zsidó. És a Bernie Sandersnek az elnök jelöltsége az kilátásba helyezte azt, hogy Amerikának zsidó elnöke lesz. Amilyen azért még nem volt. Feka már volt? Igen, volt egy félig feka, meg volt két katolikus, hogyha jól számolom. Tehát addig csak a WASP nagyjából ennyi. Tehát nagyjából ennyi. Ez a mérleg jelenleg. Várj, a Kennedyn kívül ki volt még katolikus? Hát a Clinton. Az katolikus? Igen, én úgy tudom. Ő nem... Nem, én úgy tudom, white, igen. Én úgy tudom, hogy hát angol száz protestás? Ír. Aha. Ezt nem tudtam. Igen. Szóval... Milyen művelt vagy te, bazd meg? Jól csinálod, hogy ezen méred le. Szóval... Bácson, nem tudom. Szóval... Arról van szó, hogy félresöpörték a Bernie Sanders-t, aki megoldást akart kínálni a tényleges problémára. És fogták a mozgalmat, és az élére álltak, és eltérítették. Ez a preventív ellenforradalom? Igen. Ez az elit megelőző. Az elit preventív ellenforradalma, hogy megőrizze a kiváltságait. Hát arról van szó, hogy az elit nem akar társadalmi újraelosztást Amerikában. Nem akar. De még picit se. Tehát egy olyan mozgalom, amelyik ennek érdekében indul, az életveszélyes az ő kiváltságaira, az ő gated community-eire, az ő életmódjára, az ő 9 jachtjára, meg 3 szigetére, és 12 helikopter leszálló pályájára. Tehát az elit nem akar társadalmi újraelosztást Amerikában. Ezért ezt a mozgalmat újra kell tematizálni, hogy divatos liberális szakkifejezéssel éljek, újra kell keretezni. Új értelmezési keretet kell adni neki. Egyébként a keret, bocs, az egy nyelvészeti kifejezés. Mondom, hogy liberális. Nem. Az egy ugyanazt mondjuk, ja, csak más szavakkal. A nyelvész az liberális. Igen. Mi? Tudjátok, a fogalmaknak vannak fogalmi keretei. Frame, ez a szakkifejezés. És ez azt jelenti, ha azt mondom, hogy kórház, ez, ennek a fogalomnak, ez asszociatíve bevonz egy csomó minden kórházzal kapcsolatos elképzelést. Műtő, látogatás, orvos, nővér, akármi, tehát a kórház fogalmi keretet. Tehát és amikor a keretet megvál, tehát amikor a szót kicserélik, vagy a fogalmat, egyébként valahol szómágia, ez az ősi szómágia így működött, átnevezed, tudod? És átkeretezed egyáltal, és megváltoztatod a szubstanciáját. És ezáltal új lelket adsz. De így van, megváltoztatod a lényegét. Ez egyébként zseniális, ezt használják amúgy a politikában is. Igen, igen, igen. Hát ez a posztmodern marketing kommunikációnak az alapja. A Lake of Johnson, a kognitív nyelvészet atya, a Berkeley Egyetemnek a professzora, az Obamának volt a tanácsadója. Ezekkel a dolgokkal élt. Na, szóval, térjük erre a témára. Szóval arról van szó, hogy újra kell értelmezni azt, ami zajlik, új keretet kell adni neki, és az élére kell állni, és győzelemre kell vinni, hogy aztán elsorvadjon. Hogy aztán megsemmisüljön. Egyszerűbben megfogalmazva, érted, tehát megdögölhetsz, de senki nem sérthet meg téged a bőrszíned miatt. Érted? Egyszerűen arról van szó, hogy az nem probléma, hogy nem kapsz esélyt az életre, hogy a gettó mélyén apa nélkül, iskola nélkül, egészségügyi szolgáltatás nélkül a bűnöző galerik körében nevelkedsz, ez nem probléma, mert a kapitalizmus csodálatos rendszer úgy van kitalálva, hogyha mindenki esélyt kap, a bőrszínétől, meg a vallásától, meg a szexuális identitásától függetlenül, akkor mindenki sikeres lesz. Így van. És aki pedig nem lesz sikeres, az azért nem lesz sikeres, mert nem elég jó. Azt amúgy se lehetne sikeressé tenni. Mert ez a kapitalizmus az ilyen csodálatosan van kitalálva. Hogy itt valójában azért nem működik jól a kapitalizmus és a gettó. A gettók azok azért gettók, és azért élhetetlenek, és azért szegények benne a feketék, és azért reménytelen és kilátástalan a gettó lakóknak az élete a sikátorokban, a konténerek mögött, mert amikor bemennek az állásinterjúra a Hewlett Packardhoz, vagy a Benson & Hedgeshez, akkor meglátják a bőrszínüket, és azt mondják, hogy ó, jaj, jaj, már betelt az állás, uram! Ez az oka. Ez az oka. Az előítéletek, mert hogy valójában annak, hogy még ha vannak ezek az előítéletek, mert nem kell kizárni, hogy léteznek, mert nyilvánvalóan léteznek ilyen előítéletek, annak kizárólag az oka, hogy az illetőnek ilyen színű a bőre. Ennek semmi kapcsolata, semmi összefüggése nincsen a konténerrel, a sikátorral, a gettóval, azzal a nyomorteleppel, ahol a hősünk fölnőtt. Semmi kapcsolata. Csak a bőrszíne, mert az fekete, és az ilyen színű embereket utálják. Tényleg nincs semmiféle összefüggés. És tudod, ezeket a kérdéseket nem is lehet már feltenni. Na várjál, mondok neked valamit. Na térjünk rá egy kicsit itt ennek kapcsán az identitáspolitikára. Ugye, ami a preventív ellenforradalomnak a lényege. Lényeges eszköze, bocsánat. Ugye az identitáspolitika ez a kultúrbalosságnak nevezett lószar. Ezt most nagyon tudományosan definiáltam. De ugye sokat beszéltünk erről, főleg a genderizmus kapcsán, de nagyon, tehát ez az úgynevezett antirasszizmus is ide tartozik, főleg ezek a bizarr formák, amiket most látunk. Na most van egy ilyen fogalom, nemrég olvastam egy baloldali szociológiai tanulmányba, tehát nem egy újságcikkbe, hogy osztályrasszizmus. Tudod, mi az az osztályrasszizmus, Robi? A szegényekről nem mondhatsz csúnya dolgokat, az életmódjukról, a viselkedésükről, tehát amikor például prolizol, az egy osztályrasszista, elfogadhatatlan, politikailag inkorrekt magatartás. Na most ez lehet, hogy elsőre ugye szépnek tűnik egy baloldali ember számára, és egyébként a balosok többsége ezt be is kajálja, mert hülyék, mint a segg. Tehát Tehát így van, nem lehet mondani, igen, ez prolizni, csúnya dolog, osztályrasszizmus, stb. Csak hogy mire szolgál az meg az osztályrasszizmus? Az osztályrasszizmus arra szolgál, a PC-nek ez az érdekes oldalága, hogy ne írhassd le a szegények valóságát. Tehát ha Engels ma élne, és megírna a munkásosztály helyzete Angliában, ahol nagyon sok csúnya dolgot ír, hogy hogy élnek azok az emberek, a szlamokba, a szarba, milyen a prostitúció meg a bűnözés, vagy majd népíró megírná a tardi helyzetet meg a puszták népét, az osztályrasszista lenne, nem PC, bazd meg, hát hogy beszélhetsz így? És tudod, az az igazság, hogy nekem már a 90-es években kurvára ellenszenves volt, amikor itt nálunk még ugye az SDS kezdte egy kicsit ezt a PC-s cuccot, tudod, ők importálták ezt nyugatról, és ezek a hajléktalan kultusz, érted, ez a haj, tehát megdögölhet az utcán, tehát nem a hajlék, nem azzal van baj, bazd meg, hogy az ember összeszarja, húgyozza magát az utcán, hanem hogy te leírod, hogy összeszarja, húgyozza magát. Az egy más, az egy kultusz, azt tiszteletbe kell tartani, az ő emberi méltóságát. Tehát milyen az, bazd meg, hát a Kádár véres diktatúrába ezeket bevitték, bazd meg, fertőtlenítőbe, milyen embertelen eljárás, érted? Tehát hogy na ez az osztályrasszizmus. Tehát amikor a problémáról nem beszélhetsz. Nem beszélhetsz, bazd meg, az ózdi helyzetről. Nem beszélhetsz Kelet-Szlovákiáról. Nem beszélhetsz a nyóckerről. Érted? Tabusítva van a téma, mert akkor te, ráadásul ha még egy etnikai kisebbségről van szó, akkor még rendes rasszizmus is, nem csak osztályrasszizmus. Érted? Nem, erről nem szabad, mert azoknak az embereknek is megvan a méltósága. De hogy a helyzetükön, bazd meg, javíts, az nem. Miért nem? Mert még lesz írhatod a helyzetüket. Még le se ír. És ezt, bazmeg, balosok, még magukat radikális baloldalinak nevezők is, bazmeg, köztük haverjaink, úgy bekajálják, mint a szar, mint a kacsa a nokedlit, bazmeg, de tényleg cuppannak rá. Hát beszarás. Hát nem olvasta klasszikus bal. Most balos szempontból milyen gyalázatos ez. Most hagyjuk az egyéb szempontokat. De nem ez maga a preventív ellenforradalom? Hát erről beszéltem, így van. Nem akarunk társadalmi változást, hanem konzerválni akarjuk a fennálló gazdasági és szociális viszonyokat. Nem akarunk szociális igazságosságot. Ezért ellenségünk a szociális igazságtalanságról szóló reflexió. Így van. És van még egy aspektusa, mert ugye, ahogy az előbb mondtuk is, ez sokrétű, sok szempontú. Sok dolog jön itt össze. A másik, mi van a fehér prolival, akik beálltak javarészt Trump mögé? Figyelj, mert ez, hogy ez most a feketék ügye, tehát rasszista, antirasszista diskurzusba vitték el ezt az egész szociális helyzetet, ez nem pusztán csak preventív olyan értelemben preventív ellenforradalom, amit az előbb mondtunk, így van, ez igaz, hanem olyan értelemben is, hogy megosztják a munkásosztályt. Pontosan. Vágod? A jobboldali és a baloldali elosztják egymást milliárdosok, között. Ez persze furcsa kifejezés, de akárhogy is a kultúrharcos értelmezés szerint a kulturális mezőben ez értelmezhető, hogy igenis vannak demokrata párti milliárdosok, és vannak republikánus párti milliárdosok. És ezek a milliárdosok, ezek persze a kultúrharc frontján szemben állnak egymással, de van egy nagyfokú érdekszövetségük. Abban, hogy társadalmi újraelosztás ne legyen, társadalmi igazságosság Amerikában ne valósuljon meg, szociális rendszer ne legyen bevezetve, egyáltalán Amerika maradjon Amerika, és ne váljon Európává szociális értelemben. Maradjon meg ez a vadnyugat, ez a kaszinókapitalizmus. Mit tehetnek ők ennek érdekében? A kultúrharcukat ki kell terjeszteniük a proletariátusra, és meg kell osztaniuk a proletariátust, amelytől félnek, amelytől tartanak. Amely proletariátust egyöntetűleg próbálta megszólítani a Bernie Sanders, hogy ti nektek fehér és fekete prolik, egy azon érdeketek, hogy szociális rendszer, hogy szociális biztonság, hogy társadalombiztosítási rendszer, hogy állami egészségügy legyen Amerikában. Ezt a diskurzust magát a tőke munka tengelyen zajló diskurzust kell felülírni egy fehér-fekete tengelyen zajló diskurzussal. Egy új diskurzust kell erőltetni Amerikára. És ennek a diskurzusnak a keretében a fehér munkás osztályt már be lehet söpörni Trump mögé, a fekete munkás osztályt meg be lehet söpörni Joe Biden mögé. És egyrészt a két munkás osztály, ami valójában egyetlen egy munkás osztály, már kettő, már megosztott, már szemben áll egymással, olyan konfliktusok mentén, olyan érvek és ellenérvek mentén, amelyek valójában az elitnek az érvei és ellenérvei. Az elit számára valójában ezeket a szempontokat, ezeket az elitnek az egyetemein, a szociológia tanszékein dolgozták ki, meg alkották meg, meg szülték meg. Ezek nem a prolik szempontjai. Hát a prolik nem piszik. Na erről van szó. A proliknak kell adni a tőke munkatengely helyett egy új kultúrharcos vagy polgárháborús tengelyt, és ez pedig a fekete-fehér tengely, amelynek már megvannak az alapjai az amerikai történelemben, ezeket az alapokat csak le kell porolni, és újra kell avatni. A polgárháború szelleme az ott él Amerikában az unió győzelme óta egyhuzamban. A polgárháború lelkület a déli államokban a konföderációs zászló az olyasmi, mint itt nálunk Magyarországon a székely zászló. Bazd meg, ugyanez jutott eszembe. De ilyen két másodperccel előtted. Igen, mert csak gyorsabban rántottad nem elő hiva, a revolver. Nem hivatalos, de fél Amerika jobban a magáénak érzi a konföderációs zászlót, mint az amerikai. Apropó. Ahogy fél Magyarország jobban a magáénak érzi a székely zászlót, mint a trikolort. Robi, hogyha már itt tartunk, rendszer szintű rasszizmus, ugye erről beszélnek, tehát hogy Amerikában rendszer szintű rasszizmus van, tehát amikor mit tudom, a bíróságnak hány tagja fekete, hány tagja fehér, te figyelj, amikor például ezeket a székely csávókat elítélték Romániába, a román bíróság terrorizmusért, ez most rendszer szintű rasszizmus, vagy nem? Ugyanilyen alapon. Tehát minden, amit elmondanak például ezekről a dolgokról, ez például az erdélyi magyarokra igaz. A rendszer szintű rasszizmus. Hoppá, akkor székely élet számít, meg ilyenek. Nem viccelek, nem viccelek, engem egyébként kurvára felháborít, és egyébként erről is beszéljünk, tehát olyan kurva sok mindenről kéne beszélnünk, hogy már megint importálják bazd meg a szarukat. Ide. Szóval... Vagyis mi importáljuk onnan, bocs. Szóval arról van szó, hogy Amerikában a polgárháború szelleme az búvópatakként ott van a felszín alatt folyamatosan, és várja, hogy feltörjön. És soha nem állt olyan közel ahhoz, hogy feltörjön a felszínre, mint éppen most. Texas állam készen áll arra, hogy újra szervezze a konföderációt, és Kalifornia állam készen áll arra, hogy újra szervezze az uniót. Most ez most metafora, ugye? Természetesen, de értjük, hogy értem, nem? Tehát még azért nincsenek ott ilyen paramilitáris zék. Nem, de teljesen nyilvánvaló. Nem, de teljesen nyilvánvaló, hogy Texas a szíve a dél szellemének, meg a magva. De ott is megy a PC. És teljesen most nyilvánvaló, hogy Kalifornia meg a liberális szellemnek a baloldalnak a szíve. És egyébként ez a két állam, ez méretében, jelentőségében, a megtermelt GDP mértékében. Hát, a két legjelentősebb? Egyértelműen. Uh-huh. Egyértelműen. És mi van a keleti parttól? Hát az a kulturális centrum, meg minden, érted? Igen, talán 30 éve még úgy volt. Na nem á. Hát én meg úgy gondolom, hogy... New York, Philadelphia ezek, hát igen, Washington DC. Én most már sokkal inkább úgy látom, hogy a világgazdaságnak a tengelye az a csendes óceáni frontra tevődött át, helyeződött át. Uh-huh. Hát, hogy talán 30-40 évvel ezelőtt még igaz volt, hogy az Atlanti fronton húzódott a világgazdaságnak, ugye Európa, meg az Amerikai Egyesült Államok keleti partja között húzódott a világgazdaság tengelye. Mára ez már egyáltalán nem egyértelmű, sőt, én úgy gondolom, hogy Japán, Korea, Hongkong és az Egyesült Államok nyugati partja, itt is kifejezetten Kalifornia állam, kifejezetten a San Francisco és az azt övező szilíciumvölgy, a világ technológiai és gazdasági ütőere. Igen. Na. Tehát a lényeg az, hogy ez egy új paradigma, egy új értelmezési rendszer, egy olyan értelmezési rendszer, amelyben az amerikai nagytőkének, legyen az akár demokrata párti, akár republikánus párti, vagy akár demokrata elköteleződésű, vagy republikánus elköteleződésű elit, nem kell többé félnie ettől a mozgalomtól, mert ennek a mozgalomnak az élén is ők állnak, meg ennek a mozgalomnak az ellentáborának az élén is ők állnak. Tehát holott ennek a mozgalomnak nagyjából úgy kellett volna kinéznie, hogy a mozgalmat velük szemben vezetik mindazok, akik nem ők. Na hát ezt sikerült áttematizálni. És itt van egy mozgalom, amelyet már a vörös szőnyegről vezényelnek. A sztárok. Na, a gazdagok és világos, szépek. Világos. A híresek. A rajongott sztárok, celebritások, ők diktálják a... Rihanna meg ezek. Igen, igen. Ők diktálják a forradalmat, és közben léptennyomon mészárolják le egymást, amint valaki is egy kicsit kiénekel a kórusból, vagy éppen nem egyszerre lép a többiekkel. Ismered azt a híres képet, hogy Carland, 1936-ban, azt hiszem Berlinben készült, mindenki Carlandit, és egy ember ilyen összefont karokkal ül. És most csinálta valaki ennek a parafrázisát. Minden csaj térdel, ilyen fehér csajok térdelnek valami íz, és sportolók vagy ilyen, és egyetlen egy áll. Nem térdelt le. Tehát ő náci. Vágod? Na most azért figyelj, beszéljünk arról. Az az érdekes, hogy... Amerikai, ne, most, bocs. Amerikai elit, ugye? Tehát itt a republikánus, meg a demokrata. Így van, igazad van. De azért egy picit árnyaljuk már ezt a képet, Robi. Tehát leveszik a Twitterről a Trumpot, az Egyesült Államok elnökét. Érted? Tehát azért fura dolgok történnek a világban. Na most én kurvára nem szeretem Trumpot, sose szerettem, de az, hogy, tehát maga az elv, hogyha már az Egyesült Államok elnökét beszabályozzák, hogy mit mondhat és mit nem, érted? Akkor kinek a kezébe van a médiahatalom? És hogy jönnek ide a cégek? Tehát jön a Coca-Cola, először a meleg kampánnyal most meg élére állt ennek az egésznek. Az a Coca-Cola egyébként, ami még ilyen náci plakátokat is csinált a háborús a 30-as években. És a Honda, meg az HBO, meg a Nike, meg a faszom tudja ki csodák, érted? És elkezdenek a cégek aktívan politizálni. Nem pusztán azt csinálják, amit eddig csináltak, hogy mit tudom én, támogatják a különböző politikai jelölteket, meg megveszik mit tudom, kilóra a szenátort, meg a kampányát finanszírozzák, hanem én még eddig nem tudok arról, hogy direkt, közvetlenül, explicite beleszóltak volna a politikába, amikor azt mondják a Zuckerberg, hogy nem hirdetünk nálad, mert te nem cenzúrázod a gyűlöletbeszédet, miközben pontosan tudjuk, hogy a Zuckerberg kurvára cenzúráz már egy jó ideje, de még ez se elég, és akkor azt mondja a Honda, meg a Coca-Cola, meg a faszom tudja, három vagy négy ilyen cég volt ott felsorolva a cikkekbe, hogy nem hirdetünk, érted, kvázi tönkreteszünk téged, haver, cenzúráz rendesen. Tehát a cégek megmondják, hogy mi a politikailag korrekt. A cég, az óriás cég, a transznacionális cég, ami eredetileg a Seattle népének volt a fő ellenfele 1999-ben, meg az utána következő pár évben, ma az új Seattle népének az élére áll a Honda, meg a Coca-Cola, meg az HBO, meg a faszom tudja még kicsoda. Vágod? Tehát arról van szó, hogy az a Coca-Cola meg a Nike megfenyegeti a Facebookot, hogyha nem cenzúrázza. Konkrétan nem tudom. De... Nem cenzúrázza rendesen a tartalmait, akkor nem fog hirdetni rajta, és tönkreteszi. Így van. Nem csak a Facebookot, hanem gyakorlatilag a teljes spektrumát a közösségi médiának. Közösségi médiának. Na most csak az a kérdés, hogy ezeket a cégeket, ezeket kihatalmazta fel arra, hogy ők közügyekben így szabályozzanak. Hát demokratikus választásokon győztek, nem? Hogy ők politikát formáljanak abból, amit ők gondolnak maguk részéről a világról. Ha én úgy, már ha egyáltalán gondolnának bármit a profitjukon kívül. Én úgy tudtam, hogy ezek a cégek, ezek azért működhetnek, vagy a Coca-Cola azért működhet, hogy szénsavas üdítőitalt forgalmazzon. Én úgy tudtam, hogy a Nike az azért működhet, hogy futócipőt forgalmazzon. Nem azért, hogy beleszóljon a politikába, nem azért, hogy megmondja, hogy nekünk mit szabad mondani a nyilvánosságban, meg mit nem. Most arról van szó, hogy mi felépítettünk itt több száz év alatt. Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink a vérükkel fizettek, meg az aktivizmusukkal, meg az életükkel fizettek. Azért, hogy létrejöjjön egy demokratikus intézményrendszer, hogy létrejöjjön egy jogállam, amelyben intézmények biztosítják a szuverenitását a közhatalomnak, amelyet akárhogy is a hatalom tőlünk ered. Tőlünk választóktól. Mi választjuk a politikusokat, még hogyha ez a rendszer, meg ez a működés most arra teljesen ki is ürült. De most jön a Nike, meg a Coca-Cola, meg a társaik, és ezt az egészet megkerülik. Megkerülik. Nem lebontják, nem átjárnak rajta, hanem kikerülik. És felszámolják a véleménynyilvánítás szabadságát anélkül, hogy hatalomra jutottak volna. Anélkül, hogy bárki megválasztotta volna őket. Anélkül, hogy egyáltalán elindultak volna egy választáson. Ők akkora hatalom, hiszen ők a tőke, ők akkora hatalom, hogy nekik nincsen szükségük legitimitásra. Ők legitimek. A Wall Street teszi őket legitimmé. A Wall Street jelenlegi állása, a tőzsdeindex státusza teszi őket legitimmé. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy a Nike-tól senki ebben a mozgalomban, ebben a nagyon haladó, nagyon progresszív, nagyon mozgalomban senki nem kérdezi meg, hogy mi a helyzet a rabszolgamunkával a harmadik világban. Hát sokat teszünk a rabszolgaság ellen, Puzsér. Hát ezért ledöntjük a szobrokat már Londonban is. A rabszolgakereskedők szobrait. Hát valahol el kell kezdeni, jó, hát 300-200 évvel ezelőtt, majd 200 év múlva elérünk a progresszív forradalomba oda, hogy a... Hogy ledöntsük azoknak a szobrait, akik most tartják rabszolgákat. Így van, ja, pontosan. Hát igen. A Nike jelenlegi vezérigazgatójának a szobrát először fölállítjuk, majd ledöntjük, de hát nem lehet rögtön azzal kezdeni, így hogy beszüntetjük a rabszolgamunkát, hogy nem dolgoztatunk gyerekekkel, napi 18 órán keresztül kabátgombokért. Hát most mi a szociális igazságosságnak vagyunk a hívei. Na de nem a harmadik világban, Amerikában. És nem, sem. Nem, és, nem a szociális, sem. És nem a szociális, hanem a fai. Fai alapú. És az az igazság, hogy a Nike rabszolga munkára felvesz fekete, fehér, sárga kisgyerekeket egyaránt. Ez korrekt. Te most náci vagy. Te most náci vagy. Már én arra vagyok kíváncsi, hogy a Walt Disney-t mikor vonja felelősségre valaki? Hogy lehet az, hogy a Walt Disney még mindig ennek az antiszemita gazembernek a nevét viseli? Aki, ez nem egy legenda, hogy Walt Disney antiszemita volt. Ez történelmi tény. Nem egy, nem kettő konkrét megnyilatkozása De még rajzfilm is, a Kismalac erre. És a Farkasokba, eredetileg egy megjön a farkas, a és hát olyan nagyon zsidó fenotípus nyert a farkas. Bajeszos, szakállas, fekete kabátos farkas megy a Kismalacokhoz. Aztán kiretusálják, mint Sztálinba, az meg Trockit, érted? És kicserélik rendes farkasra. Ja. Már nem rám. Na, már úgy. Igen. Vagyis olyan farkasra, mint te, amelyik nem zsidó. Ja, igen. Így értjük. Ja. Szóval rendes farkas. Tehát a rabszolgaság ellen küzdünk. A dolog az úgy néz ki, hogyha valaki megkérdezi a Walt Disney-t, hogy lehet az, hogy a Walt Disney-nek az antiszemitizmusa, ami... hát legendás és közkeletű, és senki számára sem kérdéses. Ez nem probléma. Mi nem azt várjuk, hogy a Walt Disneynek döntsék le a szobrát. Mi csak azt várjuk, hogy a kibaszott cégüket nevezzék át. Nem? Ha már ekkora probléma, meg hogyha a múltat végképp eltörölni, rabszolga, ha már az Uncle Ben's átnevezi magát. Ja, ha már Ben bácsi. Ha már Ben bácsit. Én Bonnak írtam egyébként. Ha már Ben bácsit, aki fekete, ugye, nem lehet a rizses, meg szószos termékeknek a címkéjén feltüntetni, mert fekete, és mint fekete ember, ő a méltóságát játsza el azzal, hogy a rizst, meg a barna rizst, meg a szószt, azt ő az fekete arcbőrével reprezentálja. Mert itt a fehérek, mintha valaha bárki is gúnyolódott volna ezzel, hogy Uncle Ben's nigger! Mintha bárki is a kurva életbe ezért vett volna, vagy nem vett volna Uncle Ben's. Julius Mengl. Na oké. De tudod, csak megkérdezed azt, hogy miért nem nevezik át a cégüket? És tudod, mi a válasz? Na. Nincs válasz. Ők nem magyarázkodnak neked. Mi a faszt képzelsz te? Ők azok, akik számon kérnek téged. Ők azok, akik letiltanak téged. Ők azok, akik törölnek a közösségi médiából téged. Indoklás nélkül. Ők azok, akik átformálják a társadalmat. Ők azok, akik követelik a kvótákat. Ők azok, akik a társadalmi igazságosságnak a frontján az első vonalban vonulnak. És amikor te számon kéred őket, akkor ők, ha a legtöbb, amit tesznek, hogyha tényleg reagálnak rád, akkor lefasisztáznak a picsába, és letiltanak mindenhonnan. Mindenhonnan. De tudod, a Walt Disney-vel semmi probléma nincs. A Walt Disney az így jó. Az így jó. Walt Disney az egy nagyon-nagyon cuki egér. Úgy hívják, hogy Mickey egér. Szeretjük. Fekete. Néger egér. Okay, igen. Ja. Ennyi. Nincs több látnivaló. Ki az antiszemita? Még hogy a Walt Disney antiszemita? Ki mondta? Már töröltük is. Még valaki? Ja, ja. Na, akkor ezt tisztáztuk, ezt a kérdést. Várjál. Na, így működik a diskurzus a Walt Disney-vel. Mondok valamit. Egyébként annál, tehát két dolgot figyeltem meg. Az egyik ez, amit mondtam az előbb, hogy így még nem volt, hogy valami cég, de a 18. a Kelet-Indiai Társaság meg ilyenek, igen, azok nyíltan politizáltak. Azóta nem tudok arról, hogy a cég ilyen szinten politizált volna nyíltan. Óriás cég. A másik érdekes változás, hogy miről beszélünk, bazd meg? Nem azt mondjuk, hogy Bill Gates, meg Soros György, hanem azt mondjuk, hogy Coca-Cola, meg Honda, meg Walt Disney, aki most nem a Walt Disney, hanem egy cégnév. Meg Julius Mengl, meg a többi. Arctalan cégek megjelennek alanyként, megjelennek személyként, és azt mondják, hogy te, neked PC módon kell beszélni. Bazd meg, és még itt a Soros szidják a jobberek. Az még egy ember, egy húsvér, jó, lehet, hogy már szimulákrum, bazd meg, vagy android, lehet, de akkor, mint a Brezsnyev volt, akit már kitömve integetett május 1-én, valószínűleg már meghalt, csak ugye nem halhatott meg éppen május 1-én, és akkor kitették a pódiumra, és akkor így a karját így dróttal mozgatták, és így integetett a dolgozó néptömegeknek. Na most lehet, de bazd meg, akkor is egy arc, egy konkrét húsvér személy az, hogy Soros György, akármennyire Goldstein-szerű, már itt a 1984-re utalok, a Bill Gates dettó, meg mondjál még egy-két ilyen faszkalapot, érted? A izé, ilyen nagy tőkést, aki politizál, érted? A Elon Musk, érted? Na, a kedvencem, az mekkora egy barom. Igazad volt egyébként. Totál démoni és sátáni, bazd meg, hogy valaki magánhobbiból a csillagokat le akarja fingani az égről, az izéről, a műholdjaival. Érted? És ilyen korba léptünk. De ezek még személyek. Személy. De a Coca-Cola nem személy. A Coca-Colánál, meg a Hondánál, meg ezeknél tökre az van, érted, amit mi mindig pofáztunk a Mehanonról. Érted? A Mehanonról. Tehát a színtiszta antikrisztus, aki nem személy. Nem személy. Érted? Személy. És megmondja, és mégis úgy viselkedik, mint egy személy. Demokratikus választásokon győzött a Coca-Cola. Hát a menedzsmentben nyilván van igazgató tanácsi választás, az lehet, hogy demokratikus. Értsed meg, hogy nem kell a Coca-Colának elindulnia a demokratikus választásokon, mert te nap mint nap a üzletekben, igen, az üzletekben, a gyorséttermekben szavazol a fogyasztásoddal a Coca-Colára. Értsd már meg, igen, hogy ez a 21. században nem a választófülkében szavazunk, hanem a szupermarketben szavazunk. Mert a fogyasztói már nem döntéseinkkel államnép, szavazunk. Már nem államnép vagyunk, hanem piacnép vagyunk. Így van, pontosan. Egyet nem értek, Robi, magyarázd már meg. Te vitatkoztál itt a libertárius csávóval, hogy egy libertárius az, aki most így, ezek az figurák most hőzöngenek, meg nem tetszik nekik az az egész, meg ők bolsevizmusról beszélnek, meg nagy jobberek lettek hirtelen, meg mit tudom én, tudod, itt a PC ellenesek, meg egyéb, és néha még közös platformra is sodor, amit nagyon rühellek, de sose hittem volna, hogy én ilyen figurákkal közös platformon leszek bármibe. Most azt veszem észre, hogy igen, de közben meg azt mondják, hogy dehogy a cég, hát ez pont az állam, hát miről beszélünk, mi ízék vagyunk, marxisták, meg bolsevikok, meg tudod, mi a divat, bolgár, nem bolgár Gyuri bács, az más műfaj. Hogy hívják a jobber világösszeesküvős csávót? Bogár Laci bácsi, ugye? Vagy Drábi, érted? Tehát tudod, ezek a titulatúrák, hogy fam, te olyan vagy, mint a bogár, mi is? Laci. Bogár Laci bácsi, érted? Tehát ez az érv. Érted? Mert hogy a transznacionális cégeknek a túlhatalmáról beszélünk. A kapitalizmus jó, és hát ez piac. Ha bolsevizmus piaci alapon működik, akkor a bolsevizmus jó. Hát ez a libertárius. Ez, ami most alakul, Robi, ez a PC-s terror, ami egyébként nagyon olyan, mint a jakobinus bolsevik dolog, szellemileg, de közben meg az óriás cégek vezénylik le, meg az elit. Tudod, mi ez? Kapitalista bolsevizmus. Még ha ez oximoronnak is tűnik, tehát önellentmondó szókapcsolat. Nem. Ez kapitalista bolsevizmus. Vágod? Miért lenne önellentmondó látva Kínát? Hát, de ez már Kína a közös nevezőre hozta. Sőt, ott annyira megvalósították. Marxot kell kötelezően tanulni most már minden pártagnak, mert elfelejtették. Érted? De egynek sem szabad komolyan venni. És, mert megy a táborba, tudod? Most tudod, mi történt Kínába? Megint bementek Tibetbe, és betiltották az imazászlókat. Mert a felvilágosult, racionális gondolkodás nem tűri a sötét középkori babonaságot. Na most akkor hogy vagyunk ezzel a rasszizmussal, meg felvilágosodással, meg ilyen dolgokkal? Te tegnap kiakadtál azon, hogy miért tettem ki profilképemnek, mert az Inquisitor profilképem az balos volt, de most én egy jobbos profilképet tettem ki. A Henri de la Rose Jacqueline-nek a képét. Ő a vandéi felkelőknek volt az egyik parancsnok, a fiatalon halt, meg egyébként egy nagyon érdekes faszi volt, nem akart háborúzni, ő egy testőrtiszt volt, érted, egy királyi testőrségi parancsnok, és visszavonult, ő nem akart háborúzni, de amikor a köztársaság elkezdett vérengzeni, meg azt a durva jakobinus diktatúrát bevezetni, érted, ott a vidéken, akkor az élére állt a parasztoknak. Egy gróf volt egyébként, ilyen szép szőke, kékszemű gróf, érti? Tehát ilyen hatszorosan náci. Figyelj, hozzá kötődik az a híres mondás, azt mondta, hogy ha támadok, kövessetek. Ha meghátrálok, vagy menekülök, öljetek meg. ha elesek, bosszuljatok meg. Tehát az az igazi, ilyen fehér Szentzsűsz, hogy tudod, ilyen fanatikus, nagyon szimpatikus. És akkor a rabbi így mondja, hogy hát most bazd meg, most azért, mert hogy ezek köcsögök, meg hülyék, meg mik zajlanak a világban, most elárulod itt a felvilágosodást, meg a régi baloldali értékeidet, meg stb. Rabbi, nem árulom el. Szidvisöz, amikor horogkeresztes pólót fölhúzott, szerinte Szidvisöz náci volt. Te az ilyen gesztusokat nem ismered? Tudod, az ilyen Dafke gesztusokat, hogy már csak azért is. Buñuelnek van a filmje A szabadság fantomja. Tudod, hogy kezdődik? Spanyolország, de ez csak egy bejátszás, mert nem akkor játszódik. Spanyolország, amikor a napóleoni csapatok elfoglalják Spanyolországot, és elkezdtek vérengzeni. És állnak a kivégző fal mellett ilyen gerillák, de ilyen fehér ringbe, ilyen félig levetkőztetve, és a francia kivégző osztagok lövik őket agyon a kivégző falnál. És akkor az egyik így fölemeli a karját, mint egy forradalmár, és tudod, mit mond? Vesszen a szabadság. És lelövik a franciák a szabadság nevébe. Érted? Miről van szó? A Rákosi rendszerben, tudod, mi volt az olyasfajta ilyen hivatalos köszönés, mint a nyilasoknál a kitartás, ilyen szálasi? Szabadság elvtársak. Erre mondták azt, hogy az lenne jó. Tehát a békeidőben lévő, a 20. századi magyar történelemben, a nem háborús időszakban lévő legesleg zsarnokibb időszakban, az volt a köszönés, hogy szabadság. Vágjátok? Szabadság. Na ez a, értitek? Jó, hát ez a szabadság. Ez az orwelli új beszél. Tudod, hogy, és hol kezdődött? Meg az igazságminisztérium. Vandéban mi történt Franciaországban? Nem az történt, hogy hát, polgárháború volt, ők is népírtottak, mi is népírtottunk. Tudod, Ruandában is ezt mondták. Hát ez csak egy polgárháború volt, a faszbazd meg. Kiirtották a tuszikat a hutu milíciák. Bozótvágó késekkel, terhes nőket lekaszáltak. Polgárháború. Nem. Vandéba volt karrier például, akiről a karrierizmust elnevezték, hallottáról, hogy forradalmi esküvő, hogy az mit jelent? 4000 embert úgy ölt meg, főleg papokat, nőket, gyerekeket, hogy rákötöztette őket egy hajókra, és elsüllyesztette, és úgy fullasztotta be a vízbe. Még a konvent is elítélte, még a jakobinusoknak is sok volt, érted? Ilyenek történtek Vandéba. Még a Robespierre-ék bukása után is kiadtak egy olyan izet, hogy talán az egész lakosságot ki kéne telepíteni, és lelőni a férfiakat. Na most akkor itt, ebben a szituációban lehet, hogy én a felvilágosodás híve vagyok, és nem vagyok igazából royalista, de tökre megértem, aki kitette a vörös szívet vörös kereszttel magára, és a fehér kokárdát, és azt mondta, hogy bazd meg, ha támadok, kövessetek, ha meghátrálok, öljetek meg, ha lelőne, vagy elesek, bosszuljatok meg. Kurvára megértem. Érted? Mert én szituacionista vagyok, most a szónak nem a 60-as évek neoavangárdja, vagy anarchista irányzatában, tehát érted? Kontextusok vannak a gesztusokra. Kontextusok, érted? Tök más marxista leninistának lenni az 1970-es évek Dél-Amerikájába, és tök más marxista leninistának lenni a 70-es évek Moszkvájába. Értitek? Tök különböző dolog. Nem ideológiák mentén van ez a dolog, hanem ilyen alapvető értékek mentén, mint szabadság, meg hasonlók. Érted? Bontakozzunk ki Donald Trumpnak a seggéből, azt kérném. Hát már rég óvatosan. Vandénál tartom. Ja, hát, az igazság az, hogy tudod, az ellen, tudod, arról van szó, hogyha zajlik Milo-ról beszél. Tudod, arról van szó, hogyha zajlik egy preventív ellenforradalom. Milo Yiannopoulosról beszél. Arról van szó, hogyha zajlik egy preventív... De azért, én inkább beszélnék arról, amiről beszélnék. Attila. De ez egy beszél. Én értem, de én azért mégiscsak inkább beszélnék arról. Ez a csávó sose szólított Attilának. De volt olyan. Na, csak semmi buzulás. Volt olyan, buzulás, csak most nyomatékot akartam ahogy, adni. Ahogy Torrent a példaképünk mondta. A preventív ellenforradalma nem szükségszerűen forradalom. Tudod, valójában arról van szó, hogy itt zajlik két ellenforradalom. És mindkettő ellenforradalom. Fura, mert szemben állnak egymással, tehát valamelyiknek forradalomnak kéne tűnni, vagy kéne látszani. De a képlet az az, hogy nem az. Egyik sem az. Valójában 1968 volt az utolsó tényleges forradalom a kultúrában, az utolsó forradalmi eszmerendszer, vagy eszmevilág, amely vagy nagyjából azt is lehet mondani, hogy a szellemtörténetben a nyugati civilizáció utolsó történése 1968 volt. És ezzel az 1968-al áll szemben mindkét kurzus jelenleg. A most Magyarországon úgy hívják, hogy népnemzeti, meg balliberális, most Amerikában úgy hívják, hogy progresszivista, és konzervatív, holott a konzervativizmusnál semmi nem áll távolabb az egyiktől, és a progressziónál semmi nem áll távolabb a másiktól. Ez igaz. De ezek, ez mindkettő 68 ellenforradalma. Mindkettő. Ezek szemben állnak egymással, és támadják egymást, és tagadják egymást, de 68-on keresztül állnak szemben egymással, és támadják egymást, és tagadják egymást. Tehát 68-at támadja mindkettő, és 68 szellemén keresztül támadja egymást. Értjük, hogy mit jelent az, hogy az egyik egy ellenforradalmi eszme, és a másik. Mind a kettő tagadja a szexuális forradalmat. Alapjaiban. Mind a kettő tagadja az ember egyedi és kiválasztott státuszát a létezésben. Az ember méltóságát, ha úgy tetszik. Azt, hogy az ember a legmagasabb általunk ismert kozmikus entitás. Tagadja. Mindkettő. Mindkettő szemben áll ezzel. Az egyik az direkt és közvetlen módon tagadja és támadja az emberi önrendelkezést. A másik az meg kerülő úton, és tulajdonképpen a múltat retrózva tagadja azt. De mind a kettő ezt teszi. A bal oldalon, ami jelenleg zajlik, ez egy új prüdéria. Ez kulminált a MeToo-ban. Ez fejeződik ki abban, hogy egy csaj után nem lehet utána fütyülni, mert az nem egy primitív tetszésnyilvánítás, hanem zaklatás. Hogy egy csajnak nem lehet azt mondani... Az erőszak előszobája. Hogy egy csajnak nem lehet azt mondani, vagy egy csávónak, hogy korrektül fejezem ki magam, hogy nagyon vonzó vagy, és hát basznék veled. Mi tagadás? De ezt nem lehet mondani. Na jó, ezt egy 1900... Ezt tudod, az én gyerekkoromban se így mondták. Na jó, világos, de az, hogy nem így mondták, az abból mi következik? Az, hogy az illető modortalan, vagy az, hogy az illető mondjuk nem elég jól nevelt, vagy az következik, hogy az illető az zaklató. Az következik, hogy az illető az erőszaktevő. Na várja, itt ez a kérdés. Ez az. Mert jogod van-e a saját bunkóságodhoz? Mert baszki, munkónak lenni, az egy elévülhetetlen jog. Baszki, az! Én egy olyan világban szeretnék kulturált lenni, ahol szabad munkónak lenni. Mert egy olyan világban, ahol nem szabad munkónak lenni, ott a kulturáltság csak gyávaság. És megalkuvás. Na, milyen jókat tudsz mondani? Arról van szó, hogy ők tagadják a te jogodat ahhoz, hogy te szexuális ajánlatot tegyél valakinek. Ez fejeződik ki abban, hogy a nem az nem. A nem az nem, az mit jelent? Ez egy jelszó. Olyasmi, mint hogy silence is violence. A nem az nem, az azt jelenti, hogyha egy nő nemet mond, akkor az nem. Az azt jelenti, hogy sarkon kell fordulni, és távozni kell, vagy erőszakoló vagy. Tehát arra, hogy egy nő nemet mond, arra nem lehet azt mondani, hogy naj, de hát talán majd egy nap mégis nem lehetne esetleg. Remélni, hogy én remélhetek. Vagy én mindig lehet. Viszont értem, a válasz az, hogy nem, viszont én írtam egy verset, ezt most felolvasnám. Ez nem ér, tudod, ez nem ér. Hogy a 68-nak az volt a szelleme, hogy ez ér. Igenis ér. Ér azután fütyülni, aki tetszik, nemtől, bőrszintől, szexuális identitástól függetlenül. Ér szexuális ajánlatot tenni akár bunkó módon, azt mondani, hogy te kurva jó segged van, bazd meg! Ez ér! Ez volt 68! Ez volt a lényege 68-nak! Hogy ez valid! Hogy ez belefér! És mi a mondás most, hogy ez zaklatás, hogy ez a szexuális erőszak előszobája, hogy ez a strukturális férfi elnyomásnak a megjelenítődése, és így tovább. Tamás Gáspár Miklós üdvözölte az új aszkézist. Az új aszkézist. Állítólag ott, érted, ezekben a na körökben... Na ez az új aszkézist, na ez az új aszkézist. Ezekben a körökben azt mondod, hogy jó a segge, kész már náci vagy. Na, de erről van szó, hogy 68 az nem ez az új aszkézis volt, és ha jól tudom. De tehát akkor ez az új aszkézis, igen, ez az, mégiscsak Tamás Gáspár Miklós szerint is szemben áll 68-al. Tamás Gáspár Miklós öregszik, és nyilván neki kurva jó az új aszkézis, de ezért térjünk vissza. És akkor ott van a jobb oldal. És akkor ott van a jobb oldal. A jobb oldal mit csinál, mert a bal oldalon látjuk, hogy van egy totalitárius szexuális ellenforradalom, és egy totalitárius politikai korrektség, ami tulajdonképpen az emberi szabadság, valójában az emberi szabadság és az emberi méltóság ellen zajlik. A másik oldalon mit látunk? Ha megnézzük Putyint, megnézzük Erdogánt, megnézzük Orbánt, megnézzük Bolsonaro-t, megnézzük Rodi Duterte-t, vagy megnézzük Donald Trumpot, vagy akár a kínai kommunista pártot, akkor azt látjuk, hogy hát ez megint csak nem 68 szelleme, hanem 68 szellemének a régi ellenforradalma. Tehát 68, az a korábbi ellenforradalom. Igen, tehát 68 ellen, szellemének van két ellenforradalma, egy régi és egy új. A régi az jobboldali, az új az baloldali, és ezek közösen támadják 68-at és 68-on keresztül egymást. Amikor a jobboldali ellenforradalmat nézzük, ezt az úgynevezett régi ellenforradalmat, mit látunk? Ez valójában nem más, mint egy újra csomagolt fasizmus. És amikor a jobboldali, a baloldali ellenforradalmat látjuk, ezt az új, ezt a legújabbkori ellenforradalmat, ezt a legújabbkori szexuális és nyilvánosság ellen zajló ellenforradalmat, azt látjuk, hogy ez meg egy újra csomagolt bolsevizmus. De mind a kettő nagyon posztmodern, kurvára nem a régiek. És egyébként fölvetnék egy nagyon fontos témát, amely egy kérdés is, te, mint művelt ember velem szemben, kevesen röhögtetek, ezért rábasztok, föltennék egy nagyon fontos dolgot. A bolsevikok minden szörnyűségük dacára, pont nevezzük kommunistáknak őket, vagy nevezzük a régi baloldalnak, mert ott nem csak bolsevikok voltak, tanácskommunisták, azok nem voltak bolsevikok, ez egy alirányzat volt, anarchisták, mások. Munkásmozgalomnak is nevezhetjük, teremtett kultúrát. Zene, Sosztakovicstól kezdve faszom, zenék, filmek, irodalom, költészet, nyugaton, Éluárd, stb. Tehát ilyen, érted, volt egy nagyon erős munkásmozgalmi kultúra, és volt egy nagyon erős baloldali értelmiség, és filozófia, és zene, és film, és szobrászat, és festészet, és minden, amit akarsz. Az avantgárdtól elkezdve nagyon sok mindenék. Aztán a Szovjetunióban a szocialista realizmusnak nevezett ócska szar gicsbe belefulladt. 68 szintén teremtett ilyesmit. Zenét, filmet, érted, a hippi korszak, de kurva sok, de nem csak a Hert meg a izét, érted, az Elid motorosokat, bazd meg, kurva sok, az új hullámot, érted? Maga Woody Allen is 68 születte. De sok, érted, zenét, a neoavangárdot, érted, kurva sok mindent. Na most ez a mostani baloldal, ez az ilyen Black Lives Matter, Antifa, meg kik vannak még, majd tudod, genderisták, meg lófaszon, meg safe space, meg izé. LMBTQI közösségek. Így van. Csinálnak-e valamit? A tiltáson, meg a cenzúrán kívül. Van-e film, van-e zene, van-e szobrászat, festészet, vagy csak azoknak a letiltása van. Érted? Azért ez kurva nagy különbség, ám bazd meg, még akkor is, ha a bolsevik párhuzamot hozzuk, azért kurva, van-e nekik most Éluáruk, meg van-e Nerudájuk, meg van-e, érted, Albert Camus-jük, jó, az nem, jó, az is balos van. Jó, de bocsássak. Jean-Paul Sartre-jük, érted, akárkiük, van-e? Jó, de akkor kérdezzük már meg a másik oldaltól is, amelyeknek szintén voltak konzervatívoknak, így van. Sőt, még a fasizmusnak is. Hát volt Heidegger. Hát nem csak Heidegger, Dali. Ezra Pound. Dali. Salvador Dali. De sorolhatnánk. Marinetti. Knut Hamsun. Szélin, az utazás az éjszaka mélyére. Bizony, bizony. Na, a, szóval, hogy... a fasizmusnak volt. Volt magas kultúrája. Bizony. Most ezek hol vannak? Most ezek hol vannak? Eliade, hol... Csorán. Az a kérdés, hogy az Orbánnak, a Bolsonaro-nak, az Erdogannak, a Putyinnak, a Duterte-nek, a Trumpnak, hol vannak ezek a nagy kurzusművek? Amelyek... Ákos. Nagyon jó. Ákos igen. Karcolatok. Igen. Jó, de most akkor olyat kéne mondani, hogy ne röhögjünk, na. Majka papa! Meg vagyunk mentve! Azért kapjuk a sugást. Igen. Szóval, én nekem megmondom, hogy az a fő problémám, Várj, minden problémák között. Makovecet vagy Jankovics Marcelt hova sorolod? Mert ők azért tényleg kvalitások. De, az egyik már meghalt. De nem lehet, de nem lehet. De őket nem lehet, lehet besorolni. Nem lehet így ehhez a kurzushoz sorolni így őket. Van, igen, Én akkor már sokkal inkább Postás Józsira, meg Márióra, a harmonikásra utalnék így. Értem a felvetésedet. Ja. Igen. Szóval, a helyzet az, hogy szóval, hogy sok minden zavar engem ezzel a jelenséggel kapcsolatban, de a legjobban, a legzsigeribben az irritál, hogy Amerika a világra kényszeríti a történelmét. Ez történik most. Is. Az ist, ne felejtsd el. Az, hogy ez történik is most. A helyzet az, hogy nekünk most itt át kéne élnünk a Black Lives Matter élményt, ahogy ezzel minket Amerikából traktálnak. Ha Momentum hozza is. De bocs! A Momentumos csávó lefényképeztette magát, és tudod mi ez? Pazd meg, hát ketten csináljuk a műsort, ne sértődj meg, drága Robikám, én attól még nagyon szeretlek, de semmi buzulás. A Momentumos csávó kiállt, és itt ott itt Black, legalább a csaj próbált valamit, hogy Black cigány metőr, érted? Vagy, de a csávó meg az meg egy az egybe. És tudod, mi jutott eszembe? Ki is posztoltam a 50-es évek elején, az Alföldön gyapotot akartak termelni, mert a szovjet elvtársa, hát ott sikerül, hát itt is, hát ugye importálunk mindent, eszmét, gyakorlatot. Volt is egy ilyen kis dalocska. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, ha a szovjet agrármódszert eltanulom én. Érted? És akkor ez a de tényleg, és akkor... Csak itt ugyanez, bazd meg, ha amcsi agrármódszert eltanulom én, ha az amcsi kultúrmódszert eltanulom én, akkor megnövök, és már Amerikában érzem magam. És az az igazság, Robi, hogy kurva érdekes, azért nagyon lényeges dologról nem beszéltünk, mert végig Amerikáról beszéltünk. Mert azért egész Nyugat-Európát is kezdi már ez elönteni, ez a láz, és Magyarországra csak ilyen momentum, értitek? Tudjátok milyen ez? Mint amikor a nagy francia forradalom ide, a Martinovics összeesküvését csöngött, aki egy rendőrspicli volt, és akkor néhány ilyen megszédült, felvilágosult magyarral, ilyen arisztokratákkal, Kazincival így, csak a sitre kerültek őt, meg kivégezték, és ez volt itt a nagy francia forradalom, na ez a momentum, érted? A Black Lives Matter, érted? Tehát ez, vágod? Ez az öngyarmatosítás, de az a nagyon cikis, tudod, az amikor szekunder szégyent érzel, érted? Szóval ez olyan gáz, szóval olyan, na, ennyit szóval, tudnak, szóval nem és erre tuti pénzt fognak még kapni. Tudjuk kiktől. Hát, Söröstől. Szóval, nem tudom átélni ezt a Black Lives Matter élményt, ahogy így traktálják rám. Én tudom, hogy át kéne tudnom élni, hogy számítanak a fekete életek. Ez a rasszizmus. Tudom, hogy át kéne tudnom élni, de hát a helyzet az, baszki, hogy mi itt Magyarországon nem tartottunk rabszolgaként feketéket. De magyarok... Ellentétben az amerikaiakkal, akik hát tartottak feketéket rabszolgaként. De magyarokat vittek el az észak-afrikai berberek az Oszmán Birodalomba rabszolgának. Tehát van közünk a témához. Na, olyan jó, hogy ezt hozzátetted, bazd meg, mert tényleg az igazság az, hogy nem tudtuk elég széles kontextusban látni ezt a kérdést. És most tényleg adtál egy látószöget. Bassza meg. Van közünk elhurcoltak minket. Hogy is volt ez? Meséljél. Van közünk a témához, érted? Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát eladták a izéket, érted? Ja, így lettünk tele rohadt trollokkal, mi? Robi, hallottál a magyar arabokról? Szudánba élő néger társaság, akinek az őseit állítólag elvitték a 16. században rabszolgának, és már elnégeresedtek. Tessék, Black Lives Matter. Itt szerintem van, ez meg... a magyar Black, ez az igazi, a turánista magyar Black Lives Matter. Értem? Szerintem meg vissza Szudánt. Szóval, arról van szó, hogy itt Magyarországon mi nem tartottunk feketéket rabszolgaként. Nem csak feketéket nem tartottunk rabszolgaként, másokat sem tartottunk rabszolgaként. Más bőrszínűeket sem tartottunk rabszolgaként. Tehát ez nem a mi történelmünk. Ez az ő történelmük. Én értem, hogy Amerikában a baloldalnak ezzel van egy meghasonulása. Én értem, hogy Amerikában a jobb oldalnak ezzel kapcsolatban meg hát van egy nosztalgiája. Nem feltétlenül a teljes jobb oldalnak, de azért a jobb oldalon ez létező szubkultúra elég masszívan. Én értem, hogy Amerikának ezzel kapcsolatban van egy konfliktusa. Elsősorban pedig Texasnak és Kaliforniának. Én ezt az egészet értem. Én felőlem le is játszhatják újra. De ne exportálják ki a világnak ezt a konfliktust, mert nekünk itt Európában van saját történelmünk. Köszönjük szépen! Ami történetesen bestiálisabb, tragikusabb, brutálisabb, mint az övék. Én értem, hogy a rabszolgatartás az iszonyatos, az rettenetes, hogy az most onnan, abból a buborékból nézve minden bűnöket felülíró rettenetes bűnnek látszik. Csak szeretném jelezni, hogy nekünk itt Európában saját történelmünk, saját szenvedéstörténetünk, saját bűneink vannak, amik történetesen iszonyatosabbak, mint az övék. Nekünk Auschwitzunk van. Nekünk gulágunk van. Totalitárius, gyilkos rezsimek. Adolf Hitlerekkel, meg Josif Stalinokkal. Nem egy ilyen... hát egy ilyen rettenetes rabszolgatartás, hanem emeljed baszki hatványra. Tudod? Valami iszonyatosabb annál. Én értem, hogy ott, abból a buborékból nézve ez nem átélhető. De mi legalább nem is kérjük tőlük, hogy éljék át ezt. Ellentétben velük, akik meg minden áron ránk akarják kényszeríteni a saját történelmüket. Én meg azt szeretném, hogyha ők elrendeznék a saját történelmüket önmagukkal, a saját múltjukkal. A helyzet az, hogy mi meg a sajátunkat és nekünk a saját bűneinkkel, meg a saját szenvedés történetünkkel kapcsolatban van egy sokkal súlyosabb házi feladatunk, és azzal is kurvára el vagyunk maradva. Ellentétben velük, Ebben igazad van, egy dolgot elfelejtesz, és picit ellent mondasz a korábbi magadnak, Bernie Sanders kapcsán. Azért Hollywood ontotta a holokauszt gicset töményem. Tudod? És az a kelet, az az európai szenvedés történet amerikai importja volt. Érted? Érted, amit mondom? Éld át, ami Lengyelországban történt a 40-es években. De érted, ez az Amerikában élő zsidóknak a múltjához tartozó trauma, amit ők ilyen módon dolgoztak föl. Ők Amerikában éltek, de a szüleik, a nagyszüleik, azok Európából ezt a holokauszt traumát áthurcolták az Atlanti-óceánon, és ebből lettek ezek a filmek. Minden esetre ez, hogy mondjam, ehhez nem tartoztak szobordöntések. Ehhez nem tartozott a múlt eltörlése. Ehhez nem tartozott a kultúrának az újraírása, és nem tartozott, és főleg nem tartozott az egyetemes erkölcs újraírása. Egy ilyen posztmodern erkölcsé. amelyben tudod, a hajléktalan férfi az elnyomó, a cégvezető nő meg az elnyomott. Tudod, mert baszki, egyetlen tengelyen értelmezzük a világot. És hát a hajléktalan férfinak van egy fasza, ami hát kiszorít a világból teret. Ez nem egy etikus dolog, bassza meg. És tudod, ezen az egyetlen tengelyen, ezen a posztmodern tengelyen, igen, ezen értelmezzük a világot. És ráadásul figyelj, azért megint egy bolsevik reminiszencia. Tehát ez a mindenki fasiszta. Erre még konkrétan gyerekkoromban emlékszem, apám azt mondta nekem, hogy figyeld meg, fiam, hát kurvára utálta őket, figyeld meg, fiam, ha itt bármi probléma van, akkor volt a lengyel válság. Rögtön megszaporodnak a tévébe az ilyen fasiszta, náci bűnökről szóló műsorok, filmek, meg egyebek. Érted? Ez nem azt jelenti, hogy azok nem léteztek, hanem azt jelenti, hogy ezt fölhasználták, tudod, a komcsik eszközként. És hogyha valaki az államszocializmus idején ellenzéki volt, azonnal jött, hogy fasiszta. Az, hogy ellenzéki, az fasiszta. Fasiszta, fasiszta bén. Ez lehettél te liberális is, vagy szocdem, vagy lehettél te két Lianna hívő, fasiszta. Érted? A fasiszta az egy ilyen kvantitatív metaforaként kiterjesztett valami volt. De most kurva érdekes, hogy most megint. Bazd meg, megint. Náci. Ki a náci? Aki azt mondja, hogy jó a nőnek a segge, meg szabad szex. Ki a balos, aki azt mondja, hogy a nőre rá se lehet nézni. Ki a náci, aki humorizál, bazd meg, és poénkodik mindennel. Ki a balos, a progresszív, aki merev komolysággal kell beszélni mindenről, mert a humor fasizmus. Vágod? Ki a náci, aki azt mondja, hogy minden élet számít. Ez náci, bazd meg. Mert a progresszív azt mondja, a fekete élet számít. Ki a náci, bazd meg? Vita, szólásszabadság, hát a PC a szólásszabadság, náci vagy! A progresszív nem. Tiltás, cenzúra. Na most én ezt gyerekkoromból ismerem, baszki. Vágod? Csak most kapitalista bolsevizmus. Értitek? Ez lett a náci. Tehát amit még 10 éve liberálisnak neveztek, az most már náci ezekben a körökben. Na és ez az új bolsevizmus, és ez az újra csomagolt fasizmus, ami szemben áll egymással, ez a két oldal. Érdekes megfigyelni, hogy van köztük egy konszenzus. Ez a konszenzus, ez pedig a neoliberalizmus. Az egykulcsos adó kérdésében, a Wall Street kérdésében nincs vita köztük. Ebben valahogy kurvára egyetértenek. Milyen érdekes. Hát valójában azért kellett ezt az egész diskurzust átterelni a kultúrára, hogy ez a konszenzus, ez meg se legyen kérdőjelezve soha. Hogy föl se vetődjön, hogy esetleg valamelyik kurzusnak a szívét, vagy valamelyik kurzusnak az eszét elragadja a szociális igazságosságnak az igénye. Arról van szó, hogy mindkét kurzusban győzött a neoliberalizmus. Ez viszont egy veszélyes helyzet, mert ez azt jelenti, hogy a két kurzus egyesülni fog. Ugye ez sokáig úgy hívták, hogy amerikai konzervatív párt, amelyik a baloldalnak a jobb oldalát, és a jobb oldalnak a bal oldalát, a demokrata pártnak a közepét, meg a republikánus pártnak szintén a közepét. És olyan érdekes, hogy Abraham Lincoln is republikánus volt, azt tudod, nem demokrata. Vágod? Uh-huh. Bizony. Szóval, hogy arról van szó, hogy ez a konszenzus, ha ez megszilárdul, az azt jelenti, hogy a két történelmi párt között más volt a pártrendszer még a 19. században. Megsemmisül a konfliktus, és ez a politikai piacon ki fog termelni egy vákumot, amely vákumot majd betölt valami, ami nem tudjuk, hogy mi lesz, és az fogja kihívni az amerikai konzervatív pártot. Az fogja kihívni ezt a konszenzust, a Wall Street konszenzusát. Ezért aztán ezt a konfliktust át kellett terelni a kultúrára. Át kellett vinni a kultúrára. Hogy a neoliberalizmus ne legyen téma. Hogy a két erő ne egyesülhessen, és azt ne hívhassa ki egy Bernie Sanders valahonnan a valahonnan a partvonalon kívülről. És valójában ezért van szükség a kultúrharcra. A kultúrharc az egy olyan paradigma, az egy olyan értelmezési mező, ahol a neoliberalizmust, meg a Wall Streetet, meg az egykulcsos adót nem kérdőjelezi meg senki. Márpedig Amerikának ez az igazi problémája. Ez a probléma az, ami a gettók felgyújtását okozza. Ez a probléma az, ami a Seattle-i szabad államot, vagy hogy hívják. Látom, hogy ugyanazt a témát szereted újra előhozni. Tökéletesen egyetértek veled, csak nagyon óvatosan és finoman, barátilag jegyezném meg, hogy egy picit más aspektusokra azért még térjünk ki. Például nem véletlenül kérdeztem tőled, hogy mi lett Milo Yiannopoulosszal. Tudod, sokat beszéltünk róla. Hát volt egy rossz megjegyzése, aztán eltűnt. Eltüntették. De mint példa, most nem Milo személyéről van szó, hanem hogy mi történik egy több milliós követéssel bíró emberrel. Mi történne mondjuk veled, hogyha ide bejönne az a rezsim? Érted? Minden felületet elvesznek tőled, dumálsz itt a pincébe, egyesek esetleg kiposztolják. Vágod. Érted? Kurva rossz irányba mennek a. Hát arról van szó, hogy arról van szó, hogy a Milo Yiannopoulos az a baloldallal szembeni kultúrharcban a jobboldalnak az. Ilyen fene gyereke. Hát igen, a Dárda hegye volt. De egy ilyen poszthippi, egy ilyen 68-as csávú, igen, egy ilyen hát homoszexuális, ilyen, néger pacsi van. Igen, de egy ilyen meg, de igen, igen, de egy ilyen cinikus, megromlott, kiégett 68-as. Igen, valaki. Igen, igen, igen, igen. Igen, ilyen fanyar humorral. Igen, és ő hát Daddy-nek hívta Donald Trumpot. Tehát ennyire volt autonóm és független a csávó. De ő ezt ilyen polgárpukkasztásként adta, igen, elő. Igen, igen, minden polgárpukkasztásként adott elő. Tudod, és amit számon kértek rajta, akkor így jelezte, hogy az csak idézőjelben volt, ez ismerős valahonnan. Valahol már hallottuk. Én szoktam ezt csinálni. Mindenki ezt szokta csinálni ma. És ezért aztán már senki nem számon kérhető semmiért, mert hát csak vicceltem, te nem érted a viccet, nevetséges vagy. De ha ezt visszafordítjuk, én értem, amit mondasz, és egyébként tök igazad van, így van, ez egy gyalázatos dolog, hogyha valaki nem meri fölvállalni a véleményét, és utána gyáván azt mondja, hogy csak idézőjel, csak hogy baszkikám, inkább legyen ez a gyávaság elterjedve a világon, mint az, hogy a cégek megmondják a Zuckerbergnek, hogy idézőjel nem lehet, ha te kimondod azt a szót, akkor tiltva vagy, tudod? Az még szarabb. Szóval, az még szarabb. Szóval a lényeg, hogy Milo egy ponton, amikor már volt egy 1 millió dolláros turnéja, és volt egy szerződés az új könyvére, akkor korábbi könyve meg akkor jelent meg éppen, és már nem tud, már tényleg úgy nézett ki, hogy már Magyarországon is turnézott. DJ Jesse látta vendégül. Orbán Viktor A magyar Yiannopoulos. Igen. Csak nem buzi. Igen. Hát te csak tudod. Szóval, hogy körbe... Én csak hiszek neki. Körbenyaldosták Orbán Viktort, és hát Milo, amikor már tényleg azt hitte, hogy de jó is, meg hogy a hal is hús, akkor elkezdett mesélni arról, hogy hát őt hogyan avatta be egy idősebb homoszexuális a szakmába. Hogyan vált belőle az a decens buzi, így akit van. Mi már megismertünk. És hogy ez milyen jó és milyen hasznos a kölyköknek, hogyha amikor keresik a maguk útját, és így nem is tudják, hogy merre, hogy akkor egy tapasztalt, erős, tekintélyes, borostás buzi, az bevezeti őket a buziságba. Na most? Kvázi. Na most a csávó erről mesélt, és hozzáfűzte, hogy egyébként a beleegyezési korhatárt is nyugodtan lejjebb lehetne vinni buziság ügyben, mert az igazság, hogy egy 18 éves fiatal buzi, akinek még nem volt szexuális kapcsolata, az tulajdonképpen, hát már tudod, a fél élete elment buziskodás nélkül, és nem is igazán érti, hogy így mire is megy ki itt a játék, Szóval, hogy erre egyszerűen szükség van, hogy megfelelő korban, mit tudom én, hogy mit mondott a Milo, 14 éves vagy 15 éves korban rendesen alávágjanak egy jó kemény fasszal. És ezzel, az, ez fogja tudni kész. Őt, ez fogja tudni őt azzal a buzivá tenni, amely buzi aztán majd később más kölyköket be tud törni, még fiatalabbakat. Na, és ez, szóval erről mesélt, és látni lehetett a Milo szemében, hogy csillognak azok a kis szikrák, tudod, amiket máskor csak akkor lehetett látni, hogyha Donald Trumpról beszélt. És a csávó ezt előadta, és hát az, hirtelen azon kapta magát Milo, hogy zuhan. Én nem tudta, hogy honnan esett le, nem tudta, hogy ki ejtette el, csak azt, hogy zuhan. És hogy az $1 millió szerződés az olyan nagyon messze van már tőle, és egyre távolodik, hogy már az egyszerűen félelmetes. És annyira nagyot zuhant, hogy a becsapódást szinte senki nem is hallotta. Amikor Milo becsapódott, akkor egy olyan helyen ért földet, ahol már az ő becsapódására már csak, tudod, néhány ilyen mezei, nem tudom, 24 követővel bíró influencer figyelt fel. De olyan nagyon mélyre esett. És teljesen eltűnt. Teljesen eltűnt, és most ott tart a csávó, hogy már nagyon kellemetlen módon tarhál pénzt a tevékenységére, de már baszki, nem tudom, van egy pár ezer fős követő tábora nagyjából. A milliósból. Igen, valami nyomorult felülete. Na most ez, amit a Robi előadott, én nem a csávó konkrét személye miatt tartom ezt egy fontos információnak, hanem hogy ezt a csávót erre mondták, erre a csávóra, tehát erre a pedofil, homokos, fekással együtt járó, stb., hogy náci. Még a Milo is náci. Mm. Kerner Zsolt haverunk konkrétan lenáciszta még itt Budapesten is. De a Milo az tényleg, náci. De a Milo az tényleg egy troll volt. De most nem arról van szó, bazd meg, hogy troll, hanem hogy a náci. Értem. Figyelj, a náci foga, rájöttem ugyanis egy kurva fontos dologra. Egy kurva fontos dologra. Ha egy fogalmat ad abszurdum kitágítunk, nem átkeretezzük, hanem a kereteit a végtelenségre tágítjuk, mert már a Puzsért is nácizták. Na jó, hát engem oké. És, de most egy balos csávó megírta, hogy már az is náci, aki velem szóba áll bizonyos körökben. Miközben a kapitalizmusról, meg egyéb dolgokról az eszméim nagyon keveset változtak, éppen, hogy csak egy picit finomodtak az elmúlt években. Nos, ha a náci ennyiféle, akkor ugye bárki lehet náci. És ez a nyelvi, szemantikai logikája annak, hogy tarkon lövik egymást az elvtársak. Ha bárki lehet náci, Akkor bárki náci is, akkor az a kellemetlen elvtárs is náci, akit lefejezünk, tarkon lövünk. Értitek? Hát, vagy fogalom kiterjesztése, a fogalmat egyrészt erodálja, tehát eltűnik a fogalom eredeti jelentése, mert nem a nemzeti szocialistát jelenti, de ez igaz a kommunistára, egyébként a zsidóra, kurva sok mindenre igaz, csak most éppen ez egy aktuális téma. És akkor ezzel úgy lehet visszaélni, hogy bárkit ki lehet iktatni. De hát akkor ezt jelenti... Lenyakazni, vagy konkrétan, mint a régi korokban, vagy idézőjelbe, mint most a Milo Yiannopoulosszal történt, aki hát azért finoman szólva inkább egy... Régen még a demokraták környékén voltak ilyen figurák. Ez is kurva érdekes, hogy a Trump környékén megjelennek ilyen figurák. Ugye a konzervatív fogalom is egy picit meginog, amikor ilyen figurák megjelennek úgymond a jobb oldalon. Az osztályharc begyűrűzik a párton belülre, elvtársak. Így van, pontosan. Pontosan. Ez az osztályharc begyűrűzése az valójában nem ugyanezt jelenti? A fogalmi kereteknek ezt a kitágítását? Ad abszurdum kitágítását, és a fogalmi keretek ad abszurdum kitágítása erodálja a fogalom eredeti jelentését, viszont lehetőséget ad a bárkinek való kiiktatására. Na most miért volt ilyen hasznos a jobb oldal kezében? Bocsáss meg, még egy mondat. Most ugye nem a tarkólövés, hanem az, hogy nem vitatkozunk veled. Mert náci vagy. Csak az okság fordított valójában, azért vagy náci, hogy ne vitatkozhassunk veled. Értitek? Tehát ez a logikája. Hát a dolog az lehet, hogy úgy, tudod, hát talán úgy indul, de talán soha nem is, hogy így nácikkal nem vitatkozunk. Talán a kezdet-kezdetétől úgy van ez, hogy nem akarunk belemenni egy olyan vitába, aminek súlyos tétje van, és amit elveszíthetünk. És ezért kell egy olyan diskurzus, amely a diskurzus megsemmisítésére szolgál. Így van. A diskurzus ellenes diskurzus. Így van. És ez a megsértődés kultúrája. Ez a diskurzus ellenes diskurzus. Ami az áldozat kultúrával együtt jár. Ami arra szolgál. Van az áldozat kultúra, az áldozat kultusz, ki mennyit szenvedett, ugye, mert néger volt, mert zsidó volt, mert homoszexuális, mert transznemű, vagy akármi, és ezzel párhuzamosan jön a megsértődés kultúrája. És a safe space-be végződik a kettő, Robi, a biztonságos térbe. Ez a szellem ragadta el a baloldalnak a lelkét. Ez a bármi feled bevérző szívnek az infantilis követelménye. Ez lett a humánumnak a... De álságos, ez nem valódi érzelem, Robi, szóval, ez politikai manipuláció. A humánum helyére lépett. És ez a balliberális kurzus, ez milyen gúnyolódó hajlamú, milyen cinikus volt még a 90-es években. A jobb oldal, az pedig ugyanilyen pátoszos és ugyanilyen ábrándos volt a 90-es években, mint most a bal oldal. Már a szerepet cseréltek. Már ilyen vigyázba álló, ilyen szigorú erkölcsöket prédikáló, ilyen vigyázzállásos patetikus, ugye? Most ez lett a baloldal. Aha, teljesen szerepet cseréltek. Abszolút. A baloldal átvette a jobb oldaltól az erkölcsi fölényt, a jobb oldal meg átvette a baloldaltól a szellemi fölényt. És ezt tudod, mivel járt együtt, hogy az ilyen figurák, mint mi, akik mindig vicces csávok voltunk, liberál bolsevik zsidó gecikből, meg marxista balos izékből, bolsevik szemétládákból, most nácik lettünk. Miközben ugyanazok a vicces csávók maradtunk, ugyanazokkal a dumákkal. Értitek? Kurva érdekes. Ez kurva érdekes. Hát az a kurva érdekes, hogy megbukott az identitásválasztás szabadsága. Ugye én még a 90-es években annak a szellemében éltem, megműködtem, hogy tudod, az vagy, aminek vallod magad. És ezt nem lehet megkérdőjelezni. Tehát, hogyha buziznak, akkor buzi vagyok. Ha zsidóznak, akkor zsidó vagyok. Ha cigányoznak, akkor cigány vagyok. És most jött ez az áldozati kurzus. Amit a Gyurcsány is csinált, ugye? Kitett a táblát a nyakába. Igen, akkor még az működött, vagy azt akarta a Gyurcsány felhasználni. Most az van, hogy jön az áldozati kurzus, és azt mondja, hogy nem vagy cigány. Ha cigányoznak, akkor sem vagy cigány. De ha te magadról nincs jogod, cigányt mondasz, akkor sem vagy cigány. Jó. Az a cigány, akiről a párt megmondja, hogy cigány. A szociológia szak megmondja, hogy cigány. És ő neki van joga megsértődni. Ő neki van joga a cigányozás számon kérni. Ő neki, tehát a lényeg nagyon röviden megszűnt az ember egyetemességébe vetett hit. Ez olyannyira igaz, hogy most egy konkrét példa, amikor kiírtam a fekete forradalom kapcsán, hogy most a rendszer szintű rasszizmus, hát nemrég még fekete elnököt választottak meg, mit tudom én, és akkor voltak komoly emberek, akik azt mondták, hogy Obama nem fekete. És amikor ezzel párhuzamosan kitettem azt, hogy a fehér proli nem számít, egy ilyen vicces csáva, egy ilyen hajléktalan volt rocker, vagy valami veterán lehetett, kitett egy ilyen táblát, hogy Black Sabbath Matter, akkor ezt így kommentáltam, a fehér proli nem számít, a kurva anyátokat, és akkor balosok írták, hogy a fehér proli is fekete. Obama nem fekete. Vágod? Ez a társadalmi bőrszín, tudjátok, van társadalmi nem, most már azt hiszem 72, de ezért van társadalmi bőrszín is. Mi mik vagyunk, Robi? Te most éppen... Fehérek vagyunk, bazd meg! Te nem? Most izéből olajos bőrű levanteiből lettél skandináv, Én meg tatár talán, vagy nem is tudom. Tehát érted? Találjunk ki társadalmi bőrszíneket, ilyen 70 félét. Érted? Ez kurva jó. Szóval arról van szó, hogy a liberalizmus, amikor még az igazi volt, akkor az azt tartotta, hogy az ember egyetemes. Tehát neked fehérként igenis jogod van kiállni feketékért, és jogod van sérelmezni a feketéket ért sérelmeket, mert az ember egyetemes, és te fehérként fekete is vagy. Érted? Ja. Na, most van az, ez az áldozati kurzus mondja azt, hogy nem, az ember nem egyetemes, gyakorlatilag az egyetemes emberiséget fölszabdalja identitásokra, ez az identitáspolitikának a lényege, fölszabdalja szexuális identitásokra, származási alapú, vallási alapú identitásokra, bőrszínekre, nemekre és szexuális hajlamokra, és ezekből kvázi identitáskosarakat képez, nagyjából olyanokat, amilyeneket a piac számodra fogyasztási termékekből és fogyasztási javakból tökéletes. Egy fogyasztói kosarat megképez. Abszolút. Nagyjából arról van szó, hogy az identitás nem más, mint a fogyasztás eszmevilága. Tehát a fogyasztói társadalom törvényszerűen kitermeli az identitáspolitikát, sőt, a fogyasztói társadalomhoz szervesen hozzátartozó közélet maga az identitáspolitika. A 20. században még voltak eszmerendszerek. A 20. század első felében a politika súlypontja az a baloldalon a proletariátus volt, a jobb oldalon meg a kispolgárság. A baloldalon ehhez tartozott egy eszmerendszer, ez volt a forradalmi szocializmus, a jobb oldalon ahhoz is tartozott egy eszmerendszer, az volt az ellenforradalmi fasizmus és nemzeti szocializmus. Aztán a háború után jött egy konszolidáció, és a politika súlypontja az a polgársághoz került. És a polgárság ebben a konszolidációban két eszmerendszert futtatott és versenyeztetett. Ez volt a keresztény demokrácia meg a szociáldemokrácia. Na most, ahogy a polgári társadalmat fölváltotta a fogyasztói társadalom, ahogy az állampolgárt, aki a választófülkében szavaz, fölváltotta a fogyasztó, aki a szupermarket... Az államnépet a piacnép. Aki a szupermarket polcainál szavaz. Szavaz. Olyan módon az ideológiák kivonultak, háttérbe vonultak, elsüllyedtek, és a helyükre léptek az identitások. Valójában a polgárnak eszméi vannak, a fogyasztónak identitása van. A fogyasztó ugyanazt várja az államtól, mint amit a piactól a plázában már megkap. A pláza a fogyasztót kiszolgálja a saját fogyasztói kosarának megfelelő termékekkel, szolgáltatásokkal. A politikának, az államnak is ez a funkciója a fogyasztó szemében. Az állam, a fogyasztó veri az asztalt és követeli az államtól, hogy adja meg neki ugyanazt a komfortot, ugyanazt az élményt, ugyanazt a fogyasztói létállapotot, amelyet a szupermarketben megkap. Ez pedig a maga identitáskosara mentén nyeri el. Tehát arról van szó, hogy ő többé nem egyetemes, ahogy egy fogyasztó nem lehet egyetemes, egy polgár lehet egyetemes. Egy fogyasztó nem lehet egyetemes, egy fogyasztó a fogyasztói kosarával azonos, és a fogyasztó, amikor belép a közéletbe, az identitás kosarával azonos. Ez az identitás az, ami most már politikát ír a 21. századnak, és közéletet ír a 21. századnak. Ez a végtelenül banális, ez a hallatlanul, gyalázatosan triviális bőrszín és szexuális hajlam, és nem, ez amit nem választottál, ez amivel megvert az Isten, vagy megáldott. Állhatsz hozzá így vagy úgy, de ez a sorsod. Ez, amit választani sem lehet. Ez fog írni ideológiát a 21. századnak? Milyen igazsága van annak, hogy a bőröd fehér? Vagy fekete? Vagy sárga? Milyen igazsága van annak, hogy faszod van, vagy pinád van? Ennek milyen igazsága van? Ennek nincs igazsága. ebből fakadóan ezek nem eszmék. Ezek fogyasztói státuszok. Hát meg Robi, igazából ellen szexizmus és ellen rasszizmus. Azon kívül, tudod? De alapvetően szexista és rasszista. Alapvetően ezt szexista mondom, és rasszista. Ellen az azt jelenti, hogy az is. Én tehát azt nem hittem, hogy, én azt hittem, hogy túllépünk rajta, ehelyett visszaléptünk bele. És most lejátszuk állítólag fordított előjellel. Figyelj, de biztos, hogyha fordított előjellel játsszuk le, ugyanazt a játékot, igen. Az nem ugyanaz a játék? De. A fehér ember nem lehet rabszolga, csak rabszolgatartó. Na most mi van az arab rabszolgakereskedőkkel, ugye a történelemben évszázadokon keresztül? Mi van azokkal a afrikai törzsfőnökökkel, meg királyokkal, akik konkrétan eladták, érted? Vagy a saját népüket, vagy a legyőzöttet rabszolgának, érted? Mi van az aszték rabszolgákat, stb. Ez most már közhely, mert ezt nyomatják a jobberek is, de ebbe sajnos bazd meg még a Bayernnak is igaza van, érted? Mert hogy tök mindegy, kinek van, ki mondja, bazd meg, ez így van. Tehát magyarán ez nonsens, hogy kijelölünk bazd meg történelmi státuszokat, akár negatív vagy pozitív státuszokat bőrszínre. Érted? És, és hülyeségeket beszélnek még a tetejébe. Hülye fasságokat. Egyébként figyelj, így végezetül eszembe jutott egy kurva jó dolog. Sose, még nem orbánoztunk, meg Trianon is itt van. Rájöttem, hogy lehet, hogy ezt az egész Black Lives Matter-t ezt Orbán Viktor pénzeli. Gondoljatok bele. Egyrészt ugye eltereli a figyelmet Mészáros Lőrincről. Erről szól most minden. Érted? Igazolja a rasszista kerítés politikát. Tessék, ha bejönnek ide Afrikából a négerek, elviszik Kossuth szobrát a parlament elől. A tradicionalisták elől, mert ők akarják elvinni, bazd meg. Érted? És nem utolsó sorban, most mi történik? Hát bosszú Trianon ér, bazd meg. Nagy-Britannia, Franciaország, Amerika, tessék, a trianoni gyilkosok most megkapják a pofájukra. Érted? Úgyhogy fekete élet számít, éljen Trianon bosszúja. Úgy értem. Vigyázzál a száddal! Az is eszembe jutott, érted? Most szabad államot kikiáltottak Seattle-be, tudod, egy ilyen feka hadúr, meg mit tudom én. És eszembe jutott, hogy de bazd meg, ezt mi is csináltuk, hát lajtabánság, hát Prónai Pál, különítményes, megszállta a sokat. Rossz analógia, rossz fasiszta! Környékét, érted? Lehet, hogy Seattle-be így emlékeztek meg Trianonról. Szerintem ez volt az apu, azért iszik, mert... Jó éjszakát!